vis. Terug na waar die son weer skyn, terug na die reën. Terug na my huisie, rus jou hand hier op my been. Terug na my leeplek, want bokkie maak my lus. Terug na die donder weer, terug na die kus. Terug na die happy times, ja terug na die snoep. Terug na waar ek altyd lekker pyp kan sit en roep. Ek like het, ek like het, ek like het, ek klink. Ja.